Слизане и възлизане. Беседа от учителя, държана на 23 август 1932 година. Ще прочета 4 глава от Евангелието на Йоан. Размишление върху стиха: Аз съм живия хляб, слязъл от небето. Ще ви дам няколко мисли за размишление. Прашният да се очисти от праха си, калният да се очисти от кълта си, бедният да се справи с сиромашията си, а богатият да се справи с богатството си, ученият да се справи с знанието си, добрият да слуша разумността си, любещия да служи на ближния си. Само свободната вода тече и само свободният живот расте. Водата, която тече, търси жадния, и животът, който расте, търси бедния. Ако си жаден, водата е за теб. Ако си беден, животът е за теб. Богатството е граница за бедния да намери живота си. Сиромашията е граница за богатия да не изгуби живота си. Където има сиромашия и богатство, там е животът. Познавай любовта, с която Бог те оживява. Познавай мъдростта, с която Бог те вразумява. Познавай истината, с която Бог те избавя. Богатството никога не се наслаждава от сиромашията. Нито пък сиромашията се наслаждава от богатството. Богатството винаги отрича сиромашията и сиромашията винаги отрича богатството. Когато сиромашията дойде при богатството, последното казва: Аз нямам нищо общо с тебе. Когато богатството дойде при сиромашията, последната казва: Аз нямам нищо общо с тебе. Следователно, богатството и сиромашията са несъвместими неща. Те не могат да се примирят. Някой казва: Аз примирих всички противоречия в живота си. Защо се примири? Защото станах богат. Преди всичко ти не разбираш живота и отношенията в него. Да казваш, че си станал богат, това подразбира, че си бил беден. Питам, възможно ли е човек да бъде сиромах? Може ли човек, който има живот в себе си, да се нарече сиромах? Може ли човек, който има разум, да се нарече сиромах? Може ли човек, който има тяло, очи, уши, нос, уста, който яде, пие, ходи? Може ли такъв човек да се нарече сиромах? Не. Това е неразбрана идея. Сиромах или богат, това са само епитети. Дали човек е сиромах или богат, това се отнася до разбиранията му. Думата сиромах може да се замести с нищи духом, т.е. с толкова богат човек, който казва: Нищо не ми трябва. Сега ще обясня значението на думите сиромах и богат. Думата сиромах е съставена от сир, което значи мъдрец, и мах, което значи голям. Следователно, сиромах значи голям мъдрец. Думата богат е съставена от бо, което значи място на Бога, и атма, дух. Следователно, богатството е място, където духът изтича. Съвременните хора са изгубили вътрешния смисъл на тези две понятия. Ако е някой сиромах, ще се оплаква. Ако е богат, ще се хвали. Някой казва: сиромах съм аз. Нека си отговори. Тъкмо това търся сега, големия мъдрец. Аз съм богат. Тъкмо това търся. Мястото, откъдето духът изтича. Който не е разбрал сиромашията по този начин, той се е страхувал от това, за което е трябвало да се радва. Нека се радва, че като голям мъдрец, той ще може да учи хората, да им дава наставления. Ако запитат някого, защо осиромашава, той трябва да каже: аз осиромашах, за да ви науча, да ви дам знания. Ако не бях осиромашал, вие нищо не бихте научили. Днес никой не иска да бъде сиромах. Щом сиромашията го посети, той казва: дотегна ми тази гостенка. Искам да се освободя от нея. Обаче, след като знае вече значението й, вярвам, че тя няма да му дотяга. И сиромахът трябва да се радва, и богатият трябва да се радва. Сиромахът да се радва, че може да учи хората, а богатият да се радва, че е намерил мястото, откъдето духът изтича. Сега тези нови знания, които придобихте за сиромашията и за богатството, ще задържите за себе си, докато ги проверите и изпитате. След като се убедите в истинността им, можете да разправите и на другите хора какво нещо е сиромашията и какво богатството. Като срещнете някой човек, ще му кажете: аз мога да ти говоря нещо за дълбокия смисъл на богатството и на сиромашията, но с условие да ми дадеш всичкото си богатство. Ако този човек е сиромах, той веднага ще каже: вземи го, давам ти всичкото си богатство. Ако е богат, той ще ти каже: ще си помисля. Прав е богатият. Той знае, че не може да даде това, което има. Тоест, той не може да даде мястото, откъдето духът излиза. И сиромахът е прав. Като дава всичкото си богатство, той е прав. Той знае, че е придобил много знания и непременно трябва да ги предаде на други, за да придобие нови. Аз зная, че вие ще предадете на други това, което ви говорих сега. Ще го предадете без сами да сте го проверили. Но щом го предадете, едновременно с това всичко ще изгубите. После ще се намерите в положението на онази бедна вдовица, която по незнание и отбързане изгубила една кесия със злато, която един богат човек и подарил. Един ден той е изпратил една кофа брашно, в която сложил една кесия със злато. Като видяла кофата с брашното, тя си казала: кой ще меси сега това брашно? Нямам време да меся, но ще го продам на някого да взема малко пари и да си купя нещо. Минал покрай дома и един човек и тя му продала брашното. Поне ще се улесня малко. Да, ще се улесни, но отиде златото. Казвам: Не продавайте брашното с кофите си, преди да сте го пресели, да видите какво има в него. Както виждате, Бог ни изпитва по разни начини, да видим колко сме умни. За изяснение на тази мисъл ще приведа следния пример от живота. Една бедна мома се влюбила в един богат момък и се оженила за него. Преди сватбата бащата на момъка не се съгласявал за тази женитба и казвал на сина си: «Синко, тази мома не ми харесва. Не те съветвам да я вземеш. Обичам я, татко, не мога без нея». «Щом не можеш без нея, твоя работа най-после. Вземи я». Момата от своя страна си казвала: «Хванах в ръцете си този богаташ и ще прекарам един охолен живот». Бащата бил умен човек. Той раздал имането си и след това казал на сина си: «Синко, ще знаеш, че нямам нищо, не мога да ти дам никакво наследство, затова ще се опретнеш да работиш, сам да прехранваш жена си». Синът се намерил в чудо. Той мислил, че като каже на баща си, че не може да живее без тази мома, бащата ще остави имането си на негово разположение да яде и да пие с жена си. И момата мислила, че се е осигурила. В края на краищата бащата казва: «Синко, аз нямам нищо. Едно време имах, но сега нямам нищо». «Ами тогава какво ще правим ние?» «И аз едно време мислих какво ще правим. Сега аз заминавам за странство и като се върна, тогава ще си поговорим, ще помислим какво ще правим». Казвам, съвременните хора, като този син, искат да се осигурят, да живеят охолно и тогава да познаят Бог. Бог разбира хората и умно постъпва. Той раздава всичкото си имане и казва на сина си: «Синко, нищо нямам. Всичко раздадох». «Ами ние какво ще правим?» «Ще работите. Ти ще работиш от сутрин до вечер и като се върнеш в дома си, ще бъдеш благодарен, че можеш да нахраниш жена си. Ще работиш, за да й докажеш, че не можеш без нея». По същия начин постъпва и природата. Всичките й постъпки са разумни, напълно осмислени. Както и да си обяснявате, както и да тълкувате проявите на природата, те са строго определени. Дойде ли до царската дъщеря, тя не се нуждае от кукли на главата, нито от панделки. И без украшения, и с украшения тя е все царска дъщеря. Тъй, щото като разглеждате една проява на природата, ще я вземете както си е, без никакви украшения. Защото каквото създаде човек, добро или зло, то ще се върне на гърба му. Мислите, чувствата и постъпките на човека вървят след него. Богатството и сиромашията също така вървят след него. Той не може да ги избегне. Когато сиромашията дойде при богатството и го целуне, последното трябва да даде всичко на сиромашията. Когато богатството целуне сиромашията, тя веднага му дава всичко, каквото има. Изобщо, позволено им е само по един път да се целунат. Човек трябва да мине и през двете състояния, и през сиромашията, и през богатството. Той трябва да стане богат, за да познае колко е щедър. Той трябва да стане сиромах, за да познае света, да види колко е търпелив. Друго яче казвам. При сиромашията човек се качва на най-високия връх на живота, а при богатството той слиза в най-дълбоката долина. На високият връх е голо, там нищо не расте. В долината пък всичко расте. Там се стичат богатствата от всичките върхове. Богатството и сиромашията не могат да се примирят, понеже богатият не може да изкачи богатството си на високия връх, а сиромахът не може да свали сиромашията си в долината. Тъй щото човек се учи от сиромашията и от богатството. Когато поседи известно време в долината, той казва: научих нещо от това състояние. Сега ще се кача горе да науча друго нещо. Сиромахът, който е седял известно време на върха, казва: сега ще сляза в долината да науча нещо ново. Научно казано, сиромашията е възлизане към върха, а богатството е слизане в долината. И като слиза, и като се качва, човек все учи. Само че при слизане той учи пътищата на богатството, а при качване учи пътищата на сиромашията. Опасно е богатия човек да се качва на върха с всичкото си богатство. Опасността се състои в това да не се скъса въжето, с което той се качва. Той предварително трябва да се изпари, да улекне и тогава да предприеме възлизане към върха. За сиромаха няма такава опасност. И да се скъса въжето, той е лек като перце, ще остане във въздуха, няма да пострада. Падне ли богатия, той ще се сгромоляса и ще се убие. Следователно, иска ли богатия да се качи на върха, той непременно трябва да се разтовари, за да улекне. Сиромахът пък, за да слезе в долината, непременно трябва да се натовари, да стане малко по-тежък. При възлизане към върха, сиромашията е благословение за богатие. При слизане към долината, богатството е благословение за сиромаха. Само по този начин те могат да пазят равновесие и да стигнат благополучно на определения път. Значи, богатия трябва да стане сиромах, за да види красотата на високия връх. А сиромахът трябва да стане богат, за да опита благата на долината. Беседа от учителя, държана на 23 август 1932 година на Рила в 5 часа сутринта.